7 uur, Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Werkgevers en de vakbonden zijn het volgens de Volkskrant eens geworden over het aanpakken van flexwerk. In het akkoord zou staan dat nulurencontracten verdwijnen en dat de uitzendwerk maximaal 3 jaar mag duren. Ook zouden ZZP'ers minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen. Verder hebben de werkgevers en bonden volgens de krant afgesproken dat bedrijven hun personeel tijdelijk tot 20% minder mogen laten werken en uitbetalen als er minder werk is. Een nieuw kabinet moet bepalen of deze afspraken worden overgenomen. Er is zo'n 50 miljard dollar nodig om de coronapandemie wereldwijd aan te pakken, zeggen onder meer het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat geld moet volgens de organisaties onder meer worden gebruikt voor een betere verspreiding van vaccins over de wereld. Ook is het bedrag nodig voor coronatesten en bron- en contactonderzoek om virusuitbraken op te sporen. De 50 miljard zou moeten komen van publieke organisaties als ontwikkelingsbanken, maar ook van overheden. In Linde, in de Limburgse gemeente Maasgouw, zijn op een boerderij ruim 50 arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden gevonden. Volgens de burgemeester wonen ze in veel te kleine ruimtes, waren er geen brandmelders of blusmiddelen en waren vluchtwegen en ramen gebarricadeerd. Ook werden er mensen mishandeld. De eigenaar van de boerderij werd opgedragen de migranten elders onder te brengen, maar volgens hem zijn ze inmiddels met onbekende bestemming vertrokken. Een man uit Purmerend die vorig jaar april zijn moeder doodstak en zijn vriendin met een mes verwondde, heeft geen zelfstraf, maar alleen tbs met voorwaarden gekregen. Volgens deskundigen is de man van 40 niet toerekeningsvatbaar, omdat hij een psychische stoornis heeft. Het weer vanavond is het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 11. Morgen is de warmste dag van de week, met temperaturen tot lokaal 28 graden. 'S Avonds kan er dan in het uiterste zuiden wel een bui vallen. Dit was het NWS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar een paar files. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heeft het verkeer nog 10 minuten oponthoud tussen Os-Oost en Ravenstein. Er stond eerder vandaag een pechgeval, maar de weg is wel weer helemaal vrij. Maar veel mensen reden om via de N324 van Os naar Nijmegen. Dus daar heb je ook nog 10 minuten vertraging bij Graven. Tom Grofel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. NPO Radio 1. VPRO. U mag kiezen. Accepteert u ons zilver of zullen we u volpompen met lood? Bureau Buitenland met Erik Arends. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, dat is de keuze die overheidsambtenaren in Mexico nogal eens voorgeschoteld krijgen van criminele bendes. Het zilver van het omkoopgeld of het lood van de kogel. In aanloop naar de verkiezingen van aanstaande zondag hebben tientallen kandidaten die kogel daadwerkelijk al gekregen. En niet per post in een envelopje. Over het hoe en waarom van deze talrijke moorden en de vraag wat de populistische president daartegen doet, dadelijk een gesprek. En we reizen af naar Toscane, naar een idyllisch dorpje dat de leegstand te lijf gaat door nieuwe bewoners te paaien met supersnel internet en feestelijk lage huurprijzen voor prachtige appartementen. Kortom, allemaal geneugten die in dit tijdperk van thuiswerken klinken als onweerstaanbare voordelen. En ja, ik voorspel u, zodra u dit verhaal heeft gehoord, dan wilt u er morgen heen. Dit en meer tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar is dit. Het internationaal strafhof in Den Haag krijgt steeds meer kritiek op zijn beleid. Vooral het recente onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden ontmoet internationaal veel afkeuring. Maar die toenemende aanvallen op het strafhof leiden ook tot zorgen. Meer dan 50 Europese oud-ministers, voormalig premiers, diplomaten en andere kopstukken hebben nu een open brief geschreven. Daarin veroordelen zij die felle kritiek op het strafhof. De ondertekenaars vrezen dat het aanzien en het gezag van het tribunaal wordt ondermijnd. Een van de ondertekenaars van de brief is oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, tegenwoordig hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, meneer Koenders. Goedenavond. Ja, die brief heeft beroemde ondertekenaars, zoals de Franse oud-premier Ayrault, oud-secretaris-generaal Solana, de Belgische oud-premier Leterme. Uit Nederland staan de namen van Josias van Aerts en Joris Voorhoeven eronder, naast die van u. Ja, de brief verwoordt eigenlijk jullie zorg, dacht ik zo te zeggen, dat de kritiek op het tribunaal het gezag van het strafhof ondermijnt. Op welke kritiek doelt u dan precies? Nou, in de afgelopen periode is er erg veel kritiek geweest op het strafhof. Het meest pregnant eigenlijk door de regering, vorige regering van de Verenigde Staten. Die heeft ook de aanklaagster, mevrouw Bensouda, persoonlijk gesanctioneerd. Ze heeft sancties gekregen, ze mocht ook niet naar de Verenigde Staten komen. Dat is gelukkig opgeheven door de huidige Amerikaanse regering. Mm-hmm. Ik heb destijds als minister van Buitenlandse Zaken te maken gehad met veel kritiek vanuit Afrika. En toen hebben eigenlijk alle lidstaten vanuit Nederland bij elkaar geroepen om te kijken of we toch die versterking van het internationale strafhof zouden kunnen vormgeven. Afrika had vooral kritiek dat veel Afrikaanse landen werden onderzocht en veel minder landen uit de rest van het continent. Mm-hmm. En nu is de kritiek ook op bijvoorbeeld het onderzoek dat mevrouw Bensouda en straks de nieuwe aanklager, want die begint per 1 juni... begint over mogelijke oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid in de Israëlisch-Palestijnse gebieden. Ja. Dus zowel door Hamas aan de ene kant als Israël aan de andere kant. En eigenlijk is altijd de kritiek hetzelfde. Namelijk, ja, u kiest partij voor dan het internationale strafhof, voor één van beide kanten. Hm. En eigenlijk als je goed kijkt, is er juist in een tijd van juist een groei van mensenrechten schendingen, van een groei van aanvallen op het internationale humanitaire recht. Denk maar even aan de oorlog in Syrië. En juist de beschietingen van ziekenhuizen en dergelijke is er juist heel veel aan de hand. En we hebben dus eigenlijk de handen ineengestoken en gezegd, je moet juist dat internationale strafhof, waar allerlei kritiek op mogelijk is, maar juist nu beschermen. Blijft een geweldig instrument om de internationale rechtsorde, in Nederland overigens in de grondwet heeft staan, om die te beschermen. Ja. En om die dus verder uit te werken en niet te kritiseren, in ieder geval niet om de verkeerde redenen. Over de mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden waar het internationaal strafhof onderzoek naar wil doen. Ja. Boris Johnson, de premier van Groot-Brittannië, die noemde dat onlangs een bevooroordeelde aanval op een bevriende staat. En hij refereerde daar natuurlijk aan Israël. Vindt u deze kritiek dan ook problematisch? Ja, die vind ik uiteraard problematisch, want het is het politiseren van het internationale strafhof. Het internationale strafhof is actief in Soedan, in Libië, in Afghanistan, in Mali, in Bangladesh, in Myanmar, in Colombia, in de Oekraïne. En heeft dus, omdat de Palestijnse gebieden in 2014 erkend zijn door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties als partij, de verplichting om als één lid aangeeft dat hij iets wil onderzoeken, ja, dan heeft hij het recht om dat te doen. Daar is 5 jaar, begrijp ik, voor onderzoek naar gedaan. Ja. En nu wordt onderzoek gedaan, althans wordt het een zaak, zowel in de richting van Hamas als Israël. En dat moet uiteraard onderzocht worden. Ja. Het probleem is daarbij inderdaad dat er dan heel gauw kritiek komt op de partijdigheid van het strafhof. Nou, dat werp ik verre van mij. Ik heb niets tegen Israël of tegen de Palestijnse autoriteit als het gaat om het feit dat ze bestaan en dat ze in conflict zijn. Maar hier gaat het om, zijn er mensenrechten schendingen, hebben die plaatsgevonden? Ja. Het is belangrijk dat dat onderzocht wordt. Toch schrijven jullie ook in de brief, wij begrijpen de angst voor politiek gemotiveerde klachten en onderzoeken. Wat bedoelt u daarmee dan? Zijn die er dan wel? Dat begrijpen we, omdat in feite, dat zei ik net al een beetje, we hadden dat een paar jaar geleden, vooral vanuit de kritiek van Afrika, dat dreigde ook een land als Burundi bijvoorbeeld uit het strafhof te stappen en in feite de hele Afrika terug te trekken. Dat is gelukkig voorkomen. Afrika is nu gewoon lid en de Afrikaanse landen blijven lid en zijn over het algemeen ook juist zelf hebben ze zaken aangebracht bij het internationale strafhof. Daarnaast is het zo dat natuurlijk altijd in een tijd van geopolitieke spanningen die we nu hebben in de wereld, een onafhankelijk instituut dat op een unieke manier tot stand is gekomen, gouden kritiek krijgt, van de ene of de andere kant. Ja. Begrijpelijke kritiek, de kritiek is die ik begrijpelijk vind, heeft veel meer te maken met de manier waarop het strafhof is georganiseerd. Want het gaat om kosten en dat soort zaken meer. Daar kan wel wat verbeteren. Ja. Maar in de kern gaat het om een ongelooflijk belangrijk instrument om in een tijd van geopolitieke spanningen en juist meer mensenrechten schendingen, om een onafhankelijk instituut in de wereld te hebben die dat serieus onderzoekt als aanvullend mechanisme. Het statement is gemaakt in de internationale krant gisteren. Ik hoop dat het ook, ook dat Nederland en andere landen daar echt serieus naar kijken, want het is echt belangrijk. Heel hartelijk dank voor uw commentaar. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenis. Foreign Desk. Juridische bureau. Wijko Singwen Tsai. Bureau Buitenland. De COVID-pandemie heeft in Italië geleid tot een ware exodus naar vergeten delen van het land. De talloze prachtige, maar vaak gedeeltelijk verlaten bergdorpen blijken in tijden van harde lockdowns in krappe appartementen in Milaan of Rome ineens een idyllisch alternatief. Sommige dorpen bieden intussen subsidies om buitenstaanders aan te trekken, zoals Santa Fiora in Toscane. Correspondent Angelo van Schaik ging er kijken. Con salmone asparagi, pure al ragù e pomodoro, sono gli uova nostri. Sono i tortelli al ragù, burro e salvia, rucola, pomodorini. Een bordje pasta op het centrale dorpsplein van Santa Fiora. Een slaperig stadje van zo'n 2500 inwoners op de flanken van de Monte Amiata, een uitgedoofde vulkaan in het zuidwesten van Toscane. Het is lente, de terrasjes zijn vol hier. Op het centrale plein tegenover het eeuwenoude Palazzo Sforza Cesarini. Ooit het woonhuis van een adellijke familie uit Milaan en nu zetel van het gemeentehuis. Prachtig oud kasteel eigenlijk van de Sforza familie. Buongiorno. Io appuntamento con il sindaco. Santa Fiora presenteert zich sinds anderhalf jaar als Smart Village. Noi abbiamo lanciato un progetto per rendere, diciamo, smart il nostro territorio. Het project om mensen uit de stad naar Santa Fiora te lokken bestond al langer, zegt burgemeester Federico Balocchi. Het idee was om in de komende 10 jaar een soort couveuse te worden voor innovatieve bedrijven en werken op afstand. De pandemie heeft dat project versneld. De gemeente Santa Fiora heeft dus als de wiede weerga supersnel internet aangelegd en betaalt nu de helft van de huur voor de nieuwkomers. Die erachter kwamen dat hun appartement in Rome of Milaan wel heel erg klein was, zo tijdens die lockdown. Hanno dovuto lavorare da casa. Wij bieden de mensen de mogelijkheid te wonen en te werken in een groter, maar goedkoper appartement in een mooie omgeving met aardige mensen, zegt burgemeester Balocchi. In een ambiente bello, dove magari i valori umani ancora sono importanti. Het Toscaanse Santa Fiora is niet de enige Italiaanse gemeente die zijn best doet om nieuwe inwoners aan te trekken. Het ene dorp biedt leegstaande huizen aan voor €1. Het andere dorp geeft een babybonus of belastingvoordelen. Het Italiaanse platteland, en dan met name in het zuiden, kampt al decennia lang met leegloop. De coronapandemie heeft die vlucht van het platteland naar de stad afgeremd. Alleen al in Rome is de vraag naar huis in 2020 met 20% gedaald. Italianen zijn duidelijk op zoek naar ruimte. Zoals actrice Natasha Curcio en sounddesigner Vito Galante. Il comune paga un po' una parte del 50% per i primi sei mesi. Ah, mica male. Sì. Geweldig huis, echt. In het centrum van Santa Fiore. Altrimenti quali saranno? 120 vierkante meter. Pakket op de vloer. En ze betalen €300 per maand. En de gemeente betaalt dan de helft. Dus ze zitten hier voor €150 per maand. Che dopo 5 anni fermi a Milano, solo lavoro. Na jaren van hard werken voor een duur appartement in een hippe wijk van Milaan, vroegen we ons af, is dit het eigenlijk wel waard? Vertelt Natasha. Waarom alleen maar hard werken om de huur te betalen? Ik kan mijn werk overal doen. En toen kwam de pandemie. En we dachten, hoe lang gaat dit duren? 2 jaar? En wat gaan we dan doen de komende 2 jaar? Basta guardarsi negli occhi e dire, ok, questo Covid, questa pandemia, quanto durerà? 2 anni? Noi per 2 anni cosa facciamo? Het was dus tijd om te vertrekken. Vanuit hip Milaan naar een middeleeuws dorp op een berg in Toscane. Natasha geeft theaterlessen via Zoom en Vito creëert zijn soundscapes in de slaapkamer. Noi qui viviamo una sì, una non voglio dire libertà, però una ritrovata libertà, ecco. We hebben hier een vorm van vrijheid herwonnen, zegt Vito. We zijn anders naar zaken gaan kijken. De technologie geeft je de mogelijkheid om hier in deze omgeving te wonen en tegelijkertijd toch deel uit te maken van de grote stad. De behoefte om in Milaan te wonen is er niet meer. Maar om er zijdelings deel van uit te maken, dat wel. En dat kan dus vanuit hier. Però forse è il caso di rivedere un po' l'umanità di alcune dimensioni. Al momento si tratta solamente di lavoratori italiani. Persone che fanno tanti lavori diversi. Tot nu toe zijn het alleen nog Italianen die naar Santa Fiore zijn gekomen, zegt burgemeester Balocchi. Mensen die hun werk op afstand kunnen doen. Maar door de aandacht in de internationale pers heb ik ook e-mails gekregen uit het buitenland, met name uit Amerika. Veel ondernemers die een goede plek zoeken om te investeren. Een smart gebied. Voor dorpen als Santa Fiora liggen er enorme mogelijkheden. Een ventaglio di possibilità e di esperienze umane professionali veramente enorme. Vito en Natasha zijn 2 van in totaal 30 nieuwe bewoners in Santa Fiora. Hoewel ze met hun flamboyante voorkomen vreemde eenden in de bijt zijn, zijn de mensen in het dorp erg blij met ze. Lo smart working. Esatto. Ed anche questi contributi è una cosa positiva per il paese. Perché? Perché almeno riescono a affittare le case che comunque sia. Federica è mamma van 2 van de kinderen die hier op het centrale plein in Santa Fiore rondrennen. En ze zegt het is een goed initiatief. De gemeente doet zijn best om mensen van buitenaf aan te trekken. Dat is goed voor de herpopulatie van het dorp. En ook voor de commercie, voor de winkels, voor de bars en voor de restaurants. Want hoe meer mensen hierbij komen, hoe meer mensen er ook inderdaad gaan consumeren. Een ijsje eten hier bij de gelateria of een kopje koffie drinken bij de bar er tegenover. Zo blijft er leven in het dorp. Ja, Santa Fiora mensen, daar moeten we heen. U hoorde een reportage van Angelo van Schaik. En als u wilt zien onder welke barre omstandigheden hij deze reportage maakte, kijkt u dan even op zijn Twitter-account. Als ik zeg goddelijk eten met hemels uitzicht, dan weet u misschien al hoe zwaar het leven daar is. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. In Mexico zijn de afgelopen maanden 34 kandidaten vermoord die zouden meedoen aan de verkiezingen. Tientallen anderen overleefden ten nauwe nood een aanslag. Komende zondag kiezen de Mexicanen een nieuw parlement, 15 gouverneurs en duizenden burgemeesters en gemeenteraadsleden. En dat maakt wat los, om het eufemistisch te zeggen. De post van de president, de populistische Andrés Manuel López Obrador, is niet vakant, maar de verkiezingen vormen wel een test voor zijn populariteit. In de studio is hoogleraar Wil Pansters, Mexico-kenner van de Universiteit Utrecht. Welkom, meneer Pansters. Ja, Mexico, een groot land, maar toch 34 politieke moorden. Dat is nogal wat, ook voor Mexicaanse begrippen, denk ik. Wat is er gaande? Om wat voor mensen gaat het precies? Heeft u voorbeelden? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat het vooral gaat om politici die op het lokale niveau. Hè, dus u noemde net het parlement en die gouverneurs. Maar het zijn vooral op dat niveau van burgemeesters, raadsleden, dat daar de meeste slachtoffers zijn gevallen. Sommige rapporten hebben het overigens al over 80. Hè, als je teruggaat tot helemaal het begin van de campagne in september. Mm-hmm. En, 80 zijn, doden al, ja? Ja, 80 doden en dan honderden mensen die op een of andere manier bedreigd zijn. Ja. Maar ik geloof dat die 34 betrekking heeft op de periode dat officieel de campagnes zijn gestart. Ja, het zijn mensen die vaak in kleinere plaatsen, middelgrote steden, het slachtoffer worden van een aanslag. En het is bijvoorbeeld vorige week dinsdag, rondom deze tijd, is een mevrouw van middelbare leeftijd van een kleine oppositiepartij midden op straat doodgeschoten, ondernemer. Er zijn wat aanwijzingen wat daar mogelijk achter heeft gezeten. Maar wat bijvoorbeeld heel erg opvalt, niet alleen in dit geval, maar ook in andere gevallen, is dat dat vaak plaatsvindt in gebieden waar veel georganiseerde misdaad ook met elkaar onderling aan de stok heeft. En waar vaak verbindingen bestaan op een of andere manier met het politieke bestel of met de staat. En dan zit je in gevaarlijk territorium, want je kunt moeilijk campagne voeren zonder iets over de onveiligheid, de drugsproblematiek te zeggen. En dan want als je dat doet, wat kan er dan gebeuren? Dat dan de ene criminele bende zegt, hey, jij bent eigenlijk een politicus van onze criminele rivalen, we leggen jou om. Gaat het zo? Dat zou kunnen. Er is een voorbeeld van een man die een week daarvoor omgelegd is. Die was overigens voorheen, had hij een hoge juridische positie, was openbaar aanklager van een grote deelstaat. En die had in zijn campagne heel regelmatig gezegd, ik ga met die bendes hier duidelijk afrekenen. Nou, dan lijkt het eigenlijk of je solliciteert. Hè, ik zeg het nu een beetje gechargeerd. Maar er zijn toch ook wel gevallen bekend waarbij georganiseerde misdaad probeert iemand te beïnvloeden en zegt van nou, wij willen controle over de politie hebben en wij willen controle bijvoorbeeld over publieke werken, contracten, hè, openbare projecten. En als zo iemand dan weigert om daaraan mee te werken en ze wel zien dat die persoon misschien kans maakt om te winnen en hun partij bijvoorbeeld, waar ze nu mee samenwerken, dat die de verkiezingen gaat te winnen. Ja, dan loop je het risico dat dit soort dingen gebeuren. Maar het is in 2018, dus toen López Obrador verkozen is, op dat lokaal niveau ook heel erg veel gebeurd. Ja, dus het is niets nieuws, maar misschien de omvang. De omvang en ook omdat men toch doorgaans het idee heeft dat die zogenaamde midtermverkiezingen, dus halverwege die presidentiële termijn, net zoals in de VS, dat die doorgaans wat minder competitief zijn dan die grote presidentiële verkiezingen. Het is heftig, maar dat komt ook omdat het überhaupt niet best gaat met de onveiligheid. Maar nu las ik dus ook dat er, er worden heel veel moorden gepleegd, maar dat er dus ook vrijwel geen enkele politieke moord wordt opgelost. De daders worden niet gepakt. Hoe kan dat dan? Nou, dat denk ik, dat is iets wat een heel bekend kenmerk is van het functioneren van het politie en het juridische apparaat in Mexico. En dat gaat uiteindelijk terug tot de zeer diepgaande verwevenheid tussen staat, politiek en misdaad. Dus, staat hoort dan ook justitie. Natuurlijk. En politie, niet alleen politiek. Nee, de politie moet natuurlijk dat onderzoek doen. En die verwevenheid is zo diep. Dat is historisch zo, zeker rondom de drugsproblematiek. En overigens niet alleen in Mexico, maar op veel plekken in de wereld is dat zo. Ja. Dus Je kunt op die manier vrij gemakkelijk zeg maar, jezelf beschermen als je de goede politieke relaties hebt. En beschermen kan je doen voor illegale financiële transacties, maar ook als het gaat over justitie en de toepassing van de wet. Of misschien wel vooral. Ja. Nu is de president, Andrés Manuel López Obrador, de Mexicanen hebben hem afgekort tot AMLO. Ja. Wel zo handzaam. Veiligheid was wel een van zijn campagnepunten waarop hij in 2018 werd verkozen, hè? Is het hem niet dan gelukt om dit probleem op te lossen? Nou, het is hem in ieder geval zeker niet gelukt in de mate en vermoedelijk ook met het tempo waarin hij zich dat had voorgesteld. En het heeft misschien ook iets te maken met de wijziging in de aanpak die hij ontwikkeld heeft. Het is een sociaaldemocraat, het is een links aangehoogde populist. En hij heeft steeds gezegd, en dat zullen veel criminologen en sociologen ook mee eens zijn, dat er ligt een hele diepe sociale basis onder dat geweld. Dus hij heeft geprobeerd bijvoorbeeld de jonge mensen van de straat te halen en te zeggen van ga jij hier, jij krijgt van mij een stageplek. Dan betaal ik zoveel aan die werkgever en dan kan jij. Maar ja, of dat werkelijk zoden aan de dijk zet, of dat echt goed werkt, of die mensen die beurzen of die financiën niet incasseren en denken, nou ja, het zal wel. Je kunt moeilijk concurreren tegen het snelle leven van een beginnende narco. Hè? Of ja, misdadiger. Die misdadiger. Dus dat is iets wat meer van de lange termijn is. Middellange termijn, lange termijn. Maar daarnaast heeft hij een heel duidelijke strategie die toch heel, heel erg een voortzetting is van wat er was. Namelijk het inzetten van de militairen. Hij heeft het zelfs juridisch vastgelegd dat tot hij ophoudt in 2024... blijven die militairen verantwoordelijk voor de binnenlandse orde en voor de drugsbestrijding. En dat helpt dan kennelijk niet. Even los van de vraag of je het prettig moet vinden om militairen als politieagenten in te zetten. Nou, het helpt zeker niet in de manier waarop hij het. Er is nu een recentelijk wat een lichte daling, maar wel uitgaande van een enorm plateau waar die al sinds 2018-19 in zat. Dus de situatie is zeker zorgelijk, zeker in bepaalde gebieden. En het zijn overigens ook nog een paar van die gebieden waar nu hele belangrijke gouverneursverkiezingen plaatsvinden. Dus, oh ja. Dus een paar van die sleutelstaten waar dit soort problemen spelen, daar vinden nu ook gouverneursverkiezingen plaats. Ja, u zei al, deze verkiezingen, het zijn eigenlijk een soort midtermverkiezingen. AMLO, hè, de president, staat niet zelf op de stembiljetten. Hij moet nog 3 jaar door, hè? Ja. De stembusgang, dat wordt gezegd, hè, van zondag, die gaan toch ook wel over zijn positie. Wat denkt u? Hoe gaat dat uitpakken voor hem? Nou, ik denk dat dat is zeker zo. Zijn positie, de hele politieke context in Mexico is een eentje van polarisatie. Hij wordt aanbeden en hij wordt gehaat. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je kijkt naar de polls, dan is hij nog steeds heel erg populair. Hij is wel gezakt, maar hij is nog steeds, scoort nog steeds boven de 60%. Zijn partij doet het minder goed. Ik verwacht in ieder geval dat hij samen met de wat kleinere partijen die met hem samenwerken, weliswaar een soort van meerderheid kunnen blijven vormen in het congres, in de tweede, Mexicaanse Tweede Kamer. Ja. En zijn eigen partij kan die 250 zetels niet halen. Maar met 2 kleinere partijen gaat hij dat waarschijnlijk wel, gaat hij dat wel halen. Ik denk dat de hele belangrijke vraag eigenlijk is hoe het met die 15 gouverneurs gaat verlopen. Dat is denk ik een belangrijke graadmeter. Waarom dan? Nou, omdat het over een aantal hele belangrijke noordelijke en ook economisch zeer belangrijke deelstaten gaat. Waar veel mensen wonen, waar veel industrie is en waar ook veel drugsgeweld is. Sommige daarvan. Mm-hmm. En een paar maanden geleden hadden ze nog het idee van nou, van de 15 gaan we er 11 of 12 binnenhalen. En de cijfers zijn nu eerder 5 waarschijnlijk zeker. Aha. En 5-6 is kantje boord. Ja. Dus dat als hij daar het slecht doet, dan is dat toch wel een signaal. En ik heb nu af en toe zo tussen de regels door het gevoel, de messen worden al geslepen voor de laatste 3 jaar van zijn regime. En hoe verklaart u dan toch dat het, als het zo slecht gaat, in ieder geval met die veiligheid, er worden tientallen moorden gepleegd, dat AMLO dan toch nog zo populair is? Nou, heeft dat te maken met gunsten verlenen aan veel mensen? Hè? Hij is vooral, nu zegt een sociaaldemocraat, hij komt op voor de armen. Ja. Heeft dat ermee te maken? Dat heeft er zeker mee te maken. Het heeft ook met. Dus hij heeft bijvoorbeeld die beurzen voor de jongeren, maar hij heeft ook bijvoorbeeld de uitkeringen voor mensen op leeftijd, 65-plussers, verhoogd en uitgebreid. Maar het heeft ook heel veel met zijn stijl te maken. Hij komt elke dag op televisie, hij geeft zijn persconferenties, hij doet dingen. Ik had laatst nog communiceren met een vriend van mij en die zei: hey, Wil, wanneer heb je nou gezien dat een president zoiets doet? Gewoon ergens tweede klas in een bus ergens heen gaan met lokale mensen in een klein restaurantje gaan eten en de taal van de gewone mensen spreken. Dat is bijzonder voor Mexicaanse begrippen. Nou, zeker de afgelopen 40 jaar. Dus hij cultiveert daarmee datgene wat hem veel populariteit oplevert, is precies datgene wat hem zoveel tegenstand aan de andere kant oplevert. Heel interessant. Nou, we gaan zondag bekijken wat dat wordt tijdens die verkiezingen in Mexico. Heel hartelijk dank voor uw uitleg. Wil Pansters, professor aan de Universiteit van Utrecht. Tot zover Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij heeft de gast